Dneska jsem procházela všechny pokoje. Jen tak, abych se podívala na babiště Ježíši. Na malého vedeného psa. Na Afričana zápasícího Selden. Na všechno, co jsme měli tak rádi, když jsme byli malé. Tehdy nám bylo veselý. Nastříhala jsem na třetí prostěradlo. To bude pro Amerii. Angustias. Mám tam dát i Pepeho iniciály.